राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्गशीर्ष कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2058 13 दिसंबर 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम राम राम राम राम राम राम देखो भाई सीधी बात है कि पुत्र होता है पिता का होता है, पिता का घर होता है वही अपना घर होता है। तो हम और परम पिता की संतान है तो पिताजी का घर ही अपना घर हुआ, ये घर अपना नहीं हुआ, ये तो मुसाफिर है। इस वास्ते कोई ठहरता नहीं, इन घरों में कोई कहता ठहरेगा? मुसाफिर तो मुसाफिरी होती है, ठहरने की थोड़ी होती है, मुसाफिर तो फिरता है। ये ठहरने की जगह नहीं है, ये मुसाफिरी है। जाग मुसाफिर देख जरा तेरे कुछ भी ना बोत बाज रही, मुसाफिर है मुसाफिर खुश दो तेरे दो चलो चलो खुश करो खुश करो जान से। ये अपना घर नहीं है, सीधी बात है सरल बात है। आप लोग मान लो, कृपा करो आप लोग मान लो कि ये मुसाफरी है, ये घर नहीं अपना, यहाँ अपना घर नहीं है, ठहरा नहीं है, वो मुसाफरी है। ब्रह्म होना लोग का पुनरावर्ति, ब्रह्म लोग तो पुनरावर्ति घर नहीं अपना, अपना घर तो अपने पिता का घर है। वो ईश्वर उदासी ईश्वर का घर है वो घर अपना, न तद्भाषी देश उदास यदि न निवर्तन थे तद धाम परम धामा वो परमाव धाम है। यदि न निवर्तन थे हिम प्राप्त न निवर्तन थे तद धाम परम वो भरा। एक पिता आप मान लीजिए, कृपा करो स्वीकार कर दो, अपना घर वो है जो ईश्वर घर है वो अपना घर है, ये घर घर नहीं अपना। ईश्वर सभी संसार बाद ईश्वर का है, पर तो अपना घर तो वो है जो पिताजी का घर है, पिताजी का घर है। माया भाई सुने यही बात है, सुनी उसी घर है ईश्वर जीव विनाशी चेतना सुनाशी अपने भगवान है। आप बात तो पक्की बांध नहीं चाहिए, स्वीकार कर दो बस, अपना वो ही घर है, वो घर अपना है, ये घर अपना नहीं है, ये घर हमारा अपना सुना नहीं है, अपना अपना घर था अपना घर था। ये तो घर तो ना निवर्तन थे हम प्राप्य न निवर्तन थे वो अपना घर है, ये अपना घर है ही नहीं। क्योंकि यहाँ एक घर में रहते एक बालक हुआ जवान हुआ मोटा हुआ परिवर्तन होता रहता है, ऐसा तो मर गया फिर दूसरे घर में मर गया तीसरा बदलता रहता है, ये अपना घर नहीं है, अपना घर बदलता नहीं। परमात्मा जाओ यम प्राप्त न निवर्तन थे फिर नहीं बने, अपना घर पहुंच गया, अपना घर है वो अपना घर है वो जाना, ये अपना घर नहीं है, ये तो मुसाफिरी का घर है। अब पक्की मान लो, पक्की पक्की सब मान सब भाई, आप सब स्वीकार कर दो ना, हमारी इज्जत बढ़ जा, हमारी इज्जत बढ़ जाएगी। आप स्वीकार कर दो, लोग कहे परमात्मा की प्राप्ति करो तो वही आ जाओ, बोलो तुम्हारी इज्जत बढ़े आप लोग स्वीकार कर दो, तुम्हारी इज्जत बढ़ेगी, थोड़े फायदो मारे फायदो लोगों ने फायदो तीनों ने फायदो थोड़े मारे लोगों ने फायदो लोग ठीक है। नहीं तो मन पूछे तुम्हारी प्राप्ति करा दो तो वही आ जाओगे, हमारे घर से ठीक वालों को नहीं देखो माने कुछ नया नया मानेगा फिर पुराने को मानो नहीं मान लो तो माना भी विश्वास हो जाए ठीक है माना कुछ विश्वास हो जाए लोगों ने विश्वास हो जाए इज्जत बढ़ जाए हमारी हमारी लोग इज्जत करना रह जाए विश्वास है आप कृपा करो आप कृपा करो आप कृपा करो हमारी हमारी इज्जत हो जाए हमारी इज्जत बढ़ जाएगी समझा आप तो कृपा कर दो अपने पिता के घर जाओ अपना और जो नहीं जानो पिताजी का बड़ा अपने पिता के घर जाओ अपना छोरा और कर जाओ बाप रे नहीं जाओ कर जाएगा कहाँ जाएगा बताओ बाप रे जाएगा छोरा और कौन जाए मैं तो अपने पिताजी के घर जाना पिताजी घर जाना ईश्वर हंस जीव विनाशी जीव लोग जीव दर्शना अमृत से पुत्र अमृत के पुत्र आप स्वीकार कर लो ठीक है बहुत बढ़िया बात है उत्तम बात है घर पहुंचने पर आनंद हो जाया और जगह तगड़ तकलीफ है अरे परदेश कलेश नरेश को परदेश कलेश नरेश रंगो राजा हो तो परदेश में दुखी पावे अपने घर छप्पर में टूटू छप्पर तो अपने घर बैठा मेरे परिवार से मेरे बोध जगत में रहते है पंचमे षष्ठ ने शाकम बचत छापवासी से सही वादी से बोध थे पांच सठ टक में शाक मिले कोई मिले तो कोई शाक मत घर पर हमारे घर बैठा है ना तो कोई कर्ज है ना कोई बाहर जाना है ना कोई निकाल है अपने घर इज्जत है उसमें अपने घर जाने की इज्जत है पर घर में कभी बढ़िया बढ़िया से बढ़िया घर उजाड़ तो रह तो रह तो सको नहीं कोई बढ़िया हुए कोई कितने बढ़िया हुए तो रहे तो सुबह को नहीं बढ़िया कोई खबर हमारे तो वही सो आगे सुन फैसला बदल गया ना बदल गया टूरा हमारा ऐसा हुआ आगे भाग्य देख रहे सुना लक्ष्मी मारे को पूरा आगे सुन फैसला बदल ना बदल गया टूरा ऐसा हमारे अपने घर जाऊंगा आपने घरे चुका आप घरे बैठा रहो सुना से सुना क्यों मारो रहे असो नहीं करो सुधर सुधर बैठा इज्जत है वो मैं घर में रहने की इज्जत है मारे फिरने की इज्जत नहीं है मारे फिरने की इज्जत नहीं है इज्जत घर में बैठ रही है हर संत बूढ़े संत कहते थे कि साधु ऋषि दई ढूंगे में कसीदार बड़ी है सिद्धई ढूंगे में दो बात बताई एक दो फटल कपड़ा में ढूंगा दिखता रहा एक दो ढूंढते भी हो रही घर पर जब नहीं भर गाँव में फिरे फिरे नहीं गाँव में फिर साधु इज्जत नहीं है साधु नहीं एक जगह ढूंढे बाहर एक आज ऊपर जनक मारी भेख सरा संसार में भेखे भेख सेवा करने होश हुए तो निशान देख एक आज ऊपर जनक मारी भेख मेरे मुझे अष्टमार बारे अपने घर अपने घर जाना है फिर जब इज्जत नहीं है घर में इज्जत है अरे टूटा फूटा घर हो छप्पर हो टूटा तो कोई नहीं अपना घर है ये घर मान लो स्वीकार कर लो केवल अब तो आप रही घर आप रही है परमात्मा संतान हो अब परमात्मा का अब बड़े घराने का हुआ, अब मामूली नहीं हो, अब बेइज्जती करी फिर गए घर सुबह फिरता रहे ना, बेइज्जती हुई दो पावे इज्जत से बजाय इज्जत सब स्थान भ्रष्टार सुबंध स्थान भ्रष्टा दंका दंता कैसा नखा नरा दांत है केश है नख है मनुष्य है स्थान भ्रष्टान सुबंध है अब स्थान भर है जो दंता कैसा नखा नरा अब ठोर पर जो थोड़ा ठो है थोड़ा ठो ठोर पर इज्जत पर रहो इज्जत अपने बाबरे करे हाँ पर बाबरे कर रहे टावर बाबरे कर रहे बोले और कौन जाए बाबरे करे तो हमारे बाप है पिताजी भी घर रहेगा हम तो पिताजी राजी हो जाए पिताजी खुश हो जाए स्वराज सबूत है घर बैठा सबूत सुन रहे घर बैठा घर नहीं सुन कपूत नहीं कपूत है अब इज्जत है घर रहने में पर भटकने में इज्जत नहीं है यदि शरीर है और यक्ष रहे प्रश्न होता है समय पंचमे षष्ठ ने शाखम पर मिल गए अपने घर में मेरा प्रवास मेरे प्रयोग न तो कर्जो है न कोई जानवर है अपने घर बैठा है पांच वर्ष अटे टंग में शाख मिल जाए अपने घर बैठा रहा अपने घर में तो बहुत नगद थे कवारी से बोध थे बोध करे बोध न हो जाए पंचमे श्रेष्ठ ने शाखा पसंद नहीं गृह बिना प्रवास प्रयोजन बिन बोध जगन रहते हैं आराम से रहो अपने घर में मजा है मुझे बैठे तो मजा रहने नहीं है अपने घर रहो आराम से रहो आनंद माइया भाई अपने घर में शोभा है अपना घर छोड़ दे फिर शोभा नहीं है शोभा अपने घर में इज्जत सहित प्रतिष्ठा सहित मालिक अपने घर ही अपने घर में इज्जत अपने घर में भाई अना बहन ऐसा ही अपने घर में हमारे पिताजी के घर पर रहना पूज्य पिताजी के घर पर रहना बात आज से विचार कर दो पक्का स्वीकार कर दो केवल स्वीकार हो और नहीं कर लो स्वीकार कर दो सच्ची बात को स्वीकार करना चाहिए सच्ची बात को अगर स्वीकार नहीं करो तो क्या स्वीकार करोगे और क्या स्वीकार करोगे बताओ सच्ची बात को स्वीकार करना अपने घर अपने घर अपने कहावत है बड़ा टाबर आप घिरे अच्छा बड़ा टाबर आप घिरे अच्छा गरीब बैठा ठीक नहीं फिर ठीक नहीं अपने अपने घर में रहा अपने अपने घर में राम नीरा बेटा राम नीरा ईश्वर अविनाशी चेतन अमर सूरसी अविनाशी चेतन अमर सूर चार बात है चेतन अमर सूरस ईश्वर जीव अविनाशी अविनाशी चेतन अमर घर में इज्जत है बचपने में इज्जत नहीं है घराने अच्छे घराने का आदमी हो खास ईश्वर के बेटे खास ईश्वर सब ईश्वर ईश्वर सजीव अविनाशी चेतन से खूब आनंद आनंद में रहो, मौज में मस्त में रहो, आनंद है, बड़ी इज्जत है, बड़ी इज्जत करो, घर में रहने नहीं, मस्ती में रहो, सुख रहे, शांति है, घर में बैठा रहे बराबर, कहीं सुख शांति रहने की बात है। आज तो याद करो सब अपने अपने घर में, अपने अपने पिताजी घर में, पिताजी खुश हो जाए, रब आनंद हो जाए, मौत में कोई घाटा को नहीं, परमात्मा के घर में घाटो नहीं है, राम जी के घर में घाटो नहीं है, घर में रहने से जो इज्जत है वो इज्जत भटकने में नहीं है भाई, भटकने में नहीं है। दूसरा लोग समझे भी ठीक है, लोग संत गण लग जाए, महात्मा है, ये संत है, महापुरुष है, संत है, संत ना हो तेरे पढ़तो गोस्वामी लिखे तो राम नाम से तरतो, अगर राम राम करता तेरा नाम संत हो जाता, अच्छे अच्छे संत परोसो कर तो वेदार परोस दे, भोजन बढ़िया बढ़िया, फिर वो संत नाम तेरे पढ़ दो, जो नाम अरे वो नाम से तुम्हें दर दो, वो नाम से तुम्हें दर दो तो संत नाम तेरे पढ़ दो, संत नाम से संत नाम से कितनी इज्जत बोले संत महापुरुष है, सब घर में बैठे रहता तो महापुरुष है, महापुरुष भगवान है, घर में रहे भैया मरे सुख संत के महापुरुष बोलो कितनी इज्जत है अपने, अब हम सदा ही घर पर है, अब घर पर रहेंगे, विचार कर दो सब भाई बहन सब विचार कर दो, अपने घर में है भाई, अपने घर में, अपने घर में, अपने अच्छी तरह से आनंद से रहेंगे, मौज में रहेंगे, मौज आनंद में सदा ही मौज, सदा दीवानी संत है राठो मोहर आनंद, संत ना होते हो पड़ते हो ऐसी बात है, संत ना हो जाए तो महापुरुष महापुरुष महात्मा है, महापुरुष महापुरुष बोलो इज्जत होती है अपनी, आज उसमें विचार कर लो, अब राम जी घर रहा हमारा बिना माई गए हुए गोविंद के घर जाऊंगा मैं तो, माई मैं तो गोविंद के घर जाऊं, समझा सो देवेश खाऊ जो पहना है जैसे कपड़ा मेरे वही खो से पहन लो ऐसे देवेश खाऊ मैं तो गोविंद के घर जाऊं, मेरे भाई जैसे सुनते भैया भागत है वो नहीं कहता, वो जो पहला जो पहन दो खेलो जो खाए लो मारे को नहीं कर, देखो कितनी प्यारी बात है, स्नेह की बात है, फिर प्यार घर की बात है, वो भी नहीं घर जाऊ, असली घर है अपना, अपना घर वो ही है, ये घर नहीं है, ये मुसाफरी, मुसाफरी में घर थोड़ी है, धर्मशाला है, मुसाफर करना है, अपना घर नहीं, बढ़िया बढ़िया चीज है अठा अपना घर पपड़ करना है, टूटा फूटा कैसा ही भाई अपना घर है, अपना इज्जत है, मैं अपना खास घर है, पिताजी का बेटा हुआ बड़े पिताजी का परमात्मा का, वो सब जी कहते हैं राम नाम से धरतो तो संत नाम तेरे पड़तो, तेरा संत नाम हो जाता, संत है संत, संत है संत है संत है, बोलो संत है संत है, बोलो तेरा संत नाम आप ही हो जाता आप ही, नाम बाबा ने शुरू तो नहीं, बाबा ने शुरू तो नहीं, संत नाम हो जाता संत महात्मा बढ़िया बढ़िया चीजें परोसता भोजन देता बैठा बैठा पा देता राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम लोग संत के संत के तो लोग संत कितनी मूर्ति से बता मूर्ति से बोला हा मूर्ति आनंद जाएगा भाइयों बहनों पक्की बात है सच्ची बात है हमारे घर की बात है पिताजी के बगैर रहना पिताजी के घर में हमारे पिताजी जाओ पिताजी दे दे बात नारी है पिताजी घर कन्या विवाह कह दे पिताजी दे दे जाओ मैं पिताजी हमारे पिताजी घर जा रहा हूँ सबके लिए बड़ी बात है सबके लिए इज्जत बढ़ जाएगी यहाँ पर इज्जत बढ़ जाएगी आदर बढ़ जाएगा आदर कैसे देख लो कैसे देख लो संत नाम तेरे पड़ता संत नाम हो जाए तेरा राम नाम से डर तो इस वास्ते अपनी इज्जत है भाई बेइज्जती नहीं नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण